Egunon lagunak, zuokin otxartagako izadi irratia. Gaur ostirala urtarrilak, 29 bigarren mailakook hitz egingo dizuegu laguntzeko lagunak ekarri ditut. Jon eta Lucia ingeleseko tartetxoaz arduratuko dira. Lucia eguraldia, erantzunak eta irabazleak esango dizkigu. Jon urtebetetxeak eta gaurko albistea emango dizkigu. Aleik asmakizunak, urlesko esaldia eta galderak esango dizkizue. Eta ni Malena gaurko esataria izango naiz. Az gaitezen. Orain ingeleseko tartea. Good morning, John eta Lucia. Hello, I'm Natalia. I'm Ayen John. Hello, Ochartaga. Today is Friday. Yes, it is the 29th of January. And we are on the air. This is Izadi Irratia. We will talk about clothes. I'm wearing a jumper and leggings. It's cold. Yes, it is. I'm wearing a jacket and big socks. I like cool hats. They are nice and hot. Do you know what I like? No idea. Tell me. I like speaking on the radio. Me too. It's fantastic. Bye-bye, Ochartaga. Bye. Orain jakin dezagun gaurko eguraldia. Lucia, zer eguraldi izango dugu gaur? Gaur 14 gradu markatzen ditu eskolako termometroa. Egun odeitsua dugu eta goizean zehar tanta batzuk sakabanaturik utz ditzake. Kostaldean bereziki temperatura epela daukagu. Ego aizea jotzen duelako. Arratsaldean ostartea zabalduko dira. Bai, baina badirudi asteburuan euria egingo duela. Beraz, kalera irteteko aukera gutxi ala ere disfrutatu eta atxerena hartu. Jarraian urtebetetxeak. Jon, esango dizkiguzu gaurko urtebetetxeak? Gaur ez daukagu urtebetetxerik. Horregatik aukera aprobetxatuko dut arte honetan urteak betetzen dituztenei zoriontzeko. Aizeari, hirugarren mailakoari, urtarriak 27 aste azkenean 9 urte bete zituelako. Eta egun horretan gure gelako Adrianak 2. A mailakoak 8 urte bete zituen ere. Atzo urtarriak 28 Eiderrek 4. B mailakoak 10 urte bete zituen. Zorionak Aizea, Adriana eta Eider. Urte askotarako. Asmakizunak. Adei, Lucia, esango dizkiguzue asmakizunak? Lehenengo azken asmakizunen eta galderen emaitzak esango dizkizuet. Lehenengo asmakizuna, elurra. Bigarren asmakizuna, txerria. Lehenengo galdera, edi. Bigarren galdera, gora, gu eta gutarrak. Hirugarren galdera, bi. Laugarren galdera, 17 helburu. Irabazlek hauexek izan dira. Lehenengo zikloko irabazlea. Kaiet korral lehenengo mailakoa. Bigarren zikloko irabazlea. Keila menendez hirugarren mailakoa. Hirugarren zikloko irabazlea. Naroa Rendon seigarren milakoa. Zorionak. Orain, bai, asmakizunak. Lehenengo asmakizuna, pipitaki, papataki, zerrote den nork daki, ez naiz autoa, kamioia ere ez. Bigurpil ditut, baina bizikleta ez. Errepikatuko dut. Pipitaki, papataki, zerrote den, nork daki, ez naiz autoa. Kamioia ere ez. Bigurpil ditut, baina bizikleta ez. Bigarren asmakizuna. Pipitaki, papataki, zerrote den, nork daki, kableak ditu. Eta ez da telebista, teklak ditu. Eta ez da pianoa, eta sagua da uka. Errepikatuko dut. Pipitaki, papataki, zerrote den, nork daki, kableak ditu. Eta ez da telebista, teklak ditu. Eta ez da pianoa, eta sagua da uka. Gogoratu, eh? Erantzunak ondo idatzi eta gero postontzira bota, asmatzen duzuen. Jarraian Jonek albistea kontatuko digu. Datorren astean hainbat egun berezi izango ditugu gure lurraldeko herri askotan. Otsaiaren 2an kandelen eguna ospatzen da. Otsaiaren 3a San Blas eguna da eta San Blas kordoia jantzeko ohitura dugu. Eta otsaiaren 4an abate deuna bezperan kale izteten da kantuan. Aurten osasun pandemia dela eta ohitura horietako asko egokitu egin beharko ditugu horregatik aurten ez gara erritik abestera joango. Eskolan kantatuko dugu baizik. Eta orain? Urrezko etaldia! Entzun adi! Zuk egin duzu. Entzun ondo, zuk egin duzu. Ezin duzue ahaztu. Aitzakirik gabe Maritxuren txokoan aurkituko duzue. Bukatzeko irratzaioa den inguruko galderak erne egon, adei mesedes galderak. Lehenengo galdera, nor izan da gaurko esataria? Migaren galdera, zenbat gradu markatzen du termometroak? Hirugarren galdera, zenbat ikasle zorion du dugu gaur? Laugarren galdera, ze in izan da urrezko esaldia? Errepikatuko ditut, adi egon. Lehenengo galdera, nor izan da gaurko esataria? Bigarren galdera, zenbat gradu markatzen du termometroak? Hirugarren galdera, zenbat ikasle zorion dugu gaur? Laugarren galdera, ze in izan da urrezko esaldia? Beno lagunak, hemen amaitzen da gure irratsaioa. Datorren astean bigarren B mailakoek irratsaioa egingo dute. Beraz, datorren astera arte. Agur! Agur!